ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पीछे का कोई हो तो बता दीजिए। हाँ जी, संख्या 323। हाँ जी, दूसरे लाइन में अंतिम से क्रिया लिखा, क्रिया है, क्रिया नियम है। क्रिया लिंग वाला है, क्रिया चिन्ह वाला है। ये किसके लिए आ रहा है? जो उत्पन्न हुआ बालक है, वहां पर जो उत्पन्न हुआ बालक जिसको स्तन्यपान करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना, तो अगर वो क्रिया कर रहा है, स्तन्यपान के लिए क्रिया कर रहा है, तो वो क्रिया जो है चिन्ह बन रहा है उसके पीछे छिपे हुए कारण का। मतलब क्रिया बिना कारण के नहीं हो सकती है, ठीक है ना, तो क्रिया जो है लिंग चिन्ह बन रही है उस कारण के, इसको कहते हैं क्रिया लिंग वाला कारण। उसी क्रिया लिंग को ही खोला है क्रिया हेतु, क्रिया कारण वाला है। हाँ, क्रिया लिंग है थी, क्रिया हेतु। फिर उसको कहा क्रिया नियम लिंगश्च, और क्रिया भी क्रिया चिन्ह वाला जो कारण है वो भी ऐसे नहीं होता, वो नियम पूर्वक होता है, उसमें नियम भी है साथ में। पकड़ में आ रहा है? मतलब कोई क्रिया हो रही है तो उस क्रिया से पता लगता है कि इस क्रिया के पीछे कोई कारण है, इसलिए उसको क्रिया लिंग वाला कारण कहेंगे, क्रिया हेतु वाला कारण कहेंगे। पर उस क्रिया हेतु वाला जो लिंग है उसमें भी एक नियम है, मतलब वो नियम पूर्वक होता है, उसी विषय में होता है, सब विषयों में नहीं होता, इसलिए वहां क्रिया नियम लिंग है वहां पर, यानी क्रिया लिंग वाला होता हुआ भी उसमें एक नियम है। पकड़ में आ रहा है? तो उसी क्रिया नियम लिंग को फिर अंतिम शब्द में कहा है क्रिया हेतु नियम। क्रिया का जो कारण है उस कारण में भी एक नियम है। लोहा ही चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, लोहा ही चुंबक ही लोहे को आकर्षित करता है, एक नियम है। हर किसी को आकर्षित नहीं करता, हर कोई वस्तु उसकी ओर खींची चली जाती है। बालक में भी वह नियम है ना, मतलब वो दुग्धपान करने के लिए उसकी क्रिया होती है, मतलब उसकी क्रिया उस कारण, मतलब जो क्रिया हो रही है वो दुग्धपान के लिए हो रही है, भय के लिए हो रही है, या प्रसन्नता के लिए, उसके पीछे जो कारण है ना वो स्मृति है। मतलब जिसके लिए वो क्रिया कर रहा है उसके पीछे जो कारण है वो स्मृति बनी हुई है, वही नियम है, और कोई दूसरा नियम नहीं है यहाँ पर। ये तो नियम है कि लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित, चुंबक लोहे को ही आकर्षित करेगा, लेकिन ये नियम नहीं है कि कौन सा लोहा कौन सा चुंबक के प्रति आकर्षित होगा। भाई वो नहीं, मतलब लोहा है ना जाति। हाँ ठीक है, इसमें भी कोई बालक कोई सा भी हो, नवजात किसी भी माता के प्रति आकर्षित हो सकता है। हाँ, वो ये नहीं है कि अपनी माँ के प्रति आकर्षित हो रहा है, उसको भूख लग रही है, बस जो आप पिलाएंगे दूध उससे वो पिएगा, वो नहीं कि अपनी माँ का ही पिएगा, ऐसा उसको पता नहीं है हमारी माँ है, वो उसको बताएंगे तो पता लगेगा, और बताने पर भी अभी पता नहीं लगेगा, अभी तो बच्चा है, जब बड़ा होगा तभी पता लगेगा। ठीक है, क्रिया नियम। हाँ जी, ये कह रहे हैं क्रिया लिंग यहाँ से चलिएगा ना, क्रिया लिंग वाला है वो, क्रिया लिंग लिंग मतलब ये कारण के लिए आ रहा है, मतलब क्रिया चिन्ह है जिस कारण का उसको क्रिया लिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब उस लिंग को ही हेतु शब्द से स्पष्ट किया, क्रिया लिंग कहो क्रिया हेतु कहो एक ही बात है, यहां तक पहुंच गया। अब उसमें बीच में नियम जोड़ दिया, क्रिया भी नियम पूर्वक हो रही है वहां पर, वो क्रिया जो है वो नियम पूर्वक हो रही है, बिना नियम के नहीं हो रही है, मतलब हर किसी वस्तु में क्रिया नहीं हो रही है, उसी वस्तु में क्रिया हो रही है, तो यहां नियम है, तो क्रिया नियम लिंग वाला कारण है, या इसको ऐसा भी कहिएगा क्रिया हेतु नियम, क्रिया का जो कारण वहां पर विद्यमान है उसमें नियम विद्यमान है ऐसा। तेन अन्यत्र प्रवृत्ति अभाव, उसी नियम के कारण से हर किसी वस्तु में प्रवृत्ति का अभाव है, यानी हर कोई वस्तु प्रवृत्त नहीं हो सकती। बालस्यापि नियत नियतम उपसर्पणम क्रिया उपलब्धते, बालस्यापि बालक को भी नियतम उपसर्पणम एक निश्चित उपसर्पण हो रहा है, यानी निश्चित यानी नियम पूर्वक उसका क्रिया हो रही, उपसर्पणम मतलब क्रिया है, निश्चित नियतम उपसर्पणम क्रिया उपलब्धते, नियम पूर्वक सरकना आगे बढ़ना रूपी क्रिया उस व्यक्ति में उपलब्ध है। उपसर्पण का मतलब है आगे सरकना आगे बढ़ना, यानी उस ओर प्रवृत्त होना, नियम पूर्वक प्रवृत्त होने रूपी क्रिया की वहां उपलब्धि है। बालक में कैसे? हाँ जी, चुंबक में तो समझ में आ गया नियम पूर्वक सर के ऊपर, बालक में कैसे? बालक में भी नियम है ना, स्तनपान की ओर नियम पूर्वक सर के, हाँ नियम पूर्वक सरके का मतलब है उसके अंदर स्मृति आ रही है, वो स्मृति के नियम के कारण से वो उधर उपसर्पण कर रहा है, उधर व्यक्ति क्रियान्वित हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है। अगर स्मृति ना हो तो उस ओर क्यों प्रवृत्त होगा वो, मतलब उसको भय लग रहा है, ठीक है ना, और नियम पूर्वक लग रहा है उसका, उसको भय यानी उसकी याद आ रही, स्मृति आ रही है, भय का कारण उसके मन में है, उसके कारण से उसको भय लग रहा है, और प्रसन्नता का कारण उसके मन में है, उसके कारण से प्रसन्न हो रहा है। कोई नियम होता है किस संस्था का, तो मतलब भाई इधर उधर मत जाइएगा, स्मृति एक नियम है, यहाँ पर स्मृति के कारण से वो स्तनपान करना चाह रहा है, स्मृति के कारण से ही वो भय उत्पन्न हो रहा है, स्मृति के कारण से हर्ष उत्पन्न हो रहा है, ऐसा ये नियम है। तो कारण स्मृति भाई, वो कारण भी नियम पूर्वक है ना, नियम पूर्वक, हाँ नियम क्या है, नियम ये है भूख लगने पे ही वो, हाँ मतलब वो स्मृति के आने पर ही उसको, मतलब वो कारण आने पर ही उसको भय लग रहा है, ये नियम है, मतलब वो याद आता है तभी तो भय उत्पन्न कर रहा है, भय वो याद नहीं आ रहा है तो क्यों भय उत्पन्न होगा, ये नियम है, यानी वो याद आने पर ही उसको प्रसन्नता हो रही है, वो याद आने पर ही उसको शोक हो रहा है, वो याद आने पर ही उसको भूख लगने की इच्छा उत्पन्न हो गई तो वो चल रहा है, ये नियम है, ठीक है। और नच स्तन्य अभिलाष लिंगम अन्यद आहार अभ्यास कृतात् स्मरण अनुबंधात्, वो कहते हैं स्तन्य अभिलाष लिंगम, स्तन्य अभिलाष लिंगम यानी स्तन्यपान करने की जो अभिलाषा इच्छा है, ऐसी इच्छा रूपी लिंग के अन्यत भिन्न आहार अभ्यास कृतात्, आहार अभ्यास से भिन्न, यहां पर अन्यत आहार अभ्यासात् ऐसा लेना है, अन्यत आहार अभ्यास कृतात् स्मरण अनुबंधात् ऐसा लेना, आहार का जो अभ्यास किया है उस आहार अभ्यास के स्मरण के कारण से अन्यत भिन्न और कोई लिंग नहीं है स्तन्यभिलाष के लिए, स्तन्य अभिलाष लिंगम यानी स्तन्यपान करने का जो प्रवर्तन उस व्यक्ति में हो रहा है, स्तन्यपान करने की जो प्रवृत्ति उस व्यक्ति में हो रही है, वो प्रवृत्ति पूर्व में आहार का अभ्यास जो किया है उसकी स्मृति के बिना और कोई कारण नहीं, ठीक है। निमित्तम दृष्टांतेन उपपाद्यते, और कारण जो है दृष्टांत के रूप में सिद्ध किया गया है या सिद्ध किया जाता है। जो भी कारण है वो दृष्टांत के रूप में सिद्ध किया जाता है। न च असति निमित्ते कस्यचित उत्पत्ति, बिना कारण के किसी भी चीज की उत्पत्ति होती नहीं है। न च दृष्टांतो दृष्टम अभिलाष हेतुम बाधते, न च दृष्टांत, ये जो दृष्टांत आपने दिया है वो दृष्टांत दृष्टम अभिलाष हेतुम, ये जो देखा जा रहा है प्रत्यक्ष अभिलाषा का इच्छा का जो कारण है उस कारण को न बाधते, खंडित नहीं करता है। मतलब ये जो अभिलाषा हो रही है उस अभिलाषा का जो कारण रूप स्मृति है उस स्मृति का ये दृष्टांत खंडित नहीं कर सकता जो आपने दृष्टांत दिया है। दृष्टांत, ये जो दृष्टांत आपने दिया है दृष्टम अभिलाष हेतुम, जो प्रत्यक्ष दिखने वाला अभिलाषा का जो कारण रूप स्मृति है उस स्मृति का स्मृति को न बाधते, खंडित नहीं करता। तस्माद् ऐसो अयस्कांत अभिगमनम अदृष्टांत इति, इसलिए लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है ऐसा कहकर के जो आपने दृष्टांत दिया है वो अदृष्टांत, वो अनुचित दृष्टांत है। ठीक है, और सत्यवीर जी, न अन्यत्व प्रवृत्ति अभावात् सूत्रार्थ, थोड़ा ऊंचा बोलिए, ढंग से बताइए। लोहा बिना कारण के चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता, यदि बिना कारण के माने तो मिट्टी का जो ढेर है उसके प्रति भी गलत होना चाहिए। ऐसो अयस्कांत अभिगमनवत तद उपसर्पणम, निरंजन जी, जिस तरह लोहा चुंबक के प्रति आकर्षण होता है उसी तरह बालक स्तन्य पान के लिए प्रेत्य आहार अभ्यास कृतात् स्तन्याभिलाषात्, आप प्रेत्य आहार अभ्यास कृतात् स्तन्याभिलाषात् कह रहे हैं कि नित्य आत्मा है, तो इसको एक हेतु से पुष्ट कर रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात नवीन देह में जो नवीन शरीर है उसमें पिछले जन्म के किए हुए अभ्यास से ही पिछले जन्म में किए हुए आहार के अभ्यास से ही वर्तमान शरीर में स्तनपान करने की इच्छा होती है, ये ज्ञात होता है कि नित्य आत्मा है। ठीक है, चले आगे। इतश्च नित्य आत्मा, आत्मा की सिद्धि में एक और हेतु दिया जा रहा है, इससे भी आत्मा नित्य सिद्ध होता है। इतश्च नित्य आत्मा, इससे भी आत्मा नित्य सिद्धि सिद्ध होता है। कस्मात्, कैसे होता है, सूत्र बोलिएगा। वीतराग जन्म अदर्शनात्, सूत्रार्थ लिखिएगा। राग रहित योगी का जन्म, राग रहित व्यक्ति का जन्म न होता हुआ देखा जाने से आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। राग रहित योगी का जन्म न होता हुआ देखा जाने से आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। सूत्र स्पष्ट हो गया? हाँ जी, समझ में आ रहा है? नहीं आया? बोलते नहीं आप? नहीं, राग रहित योगी का जन्म न होता हुआ देखा जाने से आत्मा नित्य है, ऐसा सिद्ध होता है। ये सूत्र समझ में आ गया आपको? क्या समझ में आई है बताइए? नहीं होता है, इससे आत्मा नित्य है ऐसा कैसे सिद्ध होता है? हाँ जी, नहीं, हाँ जी, कौन बताएंगे? सत्यवीर जी। वीतराग योगी का जन्म न देखा जाने से आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है, कैसे? उपेंद्र जी, नहीं पता। प्रभुलाल जी, नहीं, वो अलग बात है, अभी वो पटरी पर आए नहीं अभी। हाँ जी, कौन बताएंगे? आप बता सकते हैं? राग रहित व्यक्ति या योगी जो है, हाँ, वो इसीलिए कहा जाता है कि उसको जला जन्म नहीं होगा, कि अगर जीवात्मा नहीं। नहीं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आएगा। ये तो बहुत सरल है, राग रहित योगी का जन्म नहीं होता है, इससे क्या पता लगता है? राग वाले व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है ना? तो राग वाले व्यक्ति का जन्म होता है, इससे पता लगता है जन्म हो रहा है, इसका मतलब वो रहता है, तभी तो जन्म होगा वापस। पकड़ में आ रहे ना? राग रहित व्यक्ति का तो जन्म नहीं होता, और इसका मतलब राग वाले व्यक्ति का जन्म होता है, ये अर्थापत्ति से सिद्ध होता है। तो राग वाले व्यक्ति का जो जन्म होता है, तो जन्म तो उसी का होता है ना जो पहले मतलब रहता है, नहीं तो उसी का क्यों, नया व्यक्ति का जन्म होगा ना, उसी का जन्म हो रहा है ऐसा बताया जा रहा है ना। राग वाले व्यक्ति का जन्म होता है, यानी दोबारा वो जन्म लेता है, ये सिद्ध होता है, इससे पता लगता है कि आत्मा नित्य है। पढ़ लो, पता लग जाएगा। हाँ जी, सूत्रार्थ तो लिख लिया ना आपने, तो सिद्धांती कहता है, यानी भाष्यकार कहता है, सरागो जायते इति अर्थात आपद्यते। वो कहते हैं सरागो जायते, राग वाला व्यक्ति का जन्म उत्पन्न, राग वाले का जन्म होता है ऐसा अर्थापत्ति से सिद्ध होता है। सरागो जायते, वीतराग जन्म अदर्शनात् सरागो जायते इति अर्थात आपद्यते। राग वाले का जन्म होता है, ये अर्थापत्ति से सिद्ध होता है। अयम जायमानो रागानुबद्धो जायते, अयम जायमानः, ये जो आत्मा है उत्पन्न होता हुआ रागानुबद्धो जायते, राग से युक्त होता है। उत्पन्न होने वाला जो उत्पन्न होता है वो राग से युक्त होकर के उत्पन्न होता है। फिर कहा रागस्य पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतनम योनि, रागस्य योनि, राग का कारण क्या है? रागस्य योनि, योनि कहते कारण को, रागस्य योनि, राग का जो कारण है वो है पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतनम, पूर्व जन्म में अनुभव किए हुए विषयों का चिंतन करना, यानी उनको विचारना, उनके प्रति आकृष्ट होना, ये राग का कारण है। पकड़ में आ रहा है? मतलब आपको राग क्यों है? राग इसलिए है क्योंकि पहले अनुभव किए विषयों का चिंतन करते हुए फिर उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। किसी वस्तु के प्रति आप आकृष्ट हो रहे हो, क्यों हो रहे हैं? पहले उस विषय के बारे में आपने अनुभव किया है, वो स्मरण आ रहा है, तभी उसके प्रति आप आकृष्ट हो रहे हैं, उसके बिना आकृष्ट नहीं हो सकते आप। मतलब किसी भी वस्तु में अगर राग हो रहा है, इसका मतलब है जिसमें आपको राग हो रहा है उसके बारे में पहले आपने अनुभव किया है, उसके बारे में सोचा है, विचार किया है, उसके बारे में भोग चुके हैं, इसलिए उसके प्रति दोबारा आप आकृष्ट हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसके प्रति आकृष्ट हो ही नहीं सकते। पकड़ में आ रहा है? तो इसलिए कहें रागस्य योनि, राग का जो कारण है वो क्या है? पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतनम, पहले अनुभव किए हुए विषयों का चिंतन करना। पूर्व अनुभवश्च पूर्व अनुभवश्च विषयानाम अन्यस्मिन जन्मनि, पूर्व अनुभव और पहले का जो अनुभव है ये कब होगा? पूर्व अनुभव विषयानाम, विषयों का, अन्यस्मिन जन्मनि, पूर्व जन्म में विषयों का आपने अनुभव किया है तभी पूर्व अनुभव होगा। पूर्व अनुभव तब संभव है विषयानाम, विषयों को आपने अन्यस्मिन जन्मनि, पूर्व जन्म में अनुभव किया है, यानी विषयों को अपनाया है। पकड़ में आ रहे ना? तो विषयानाम, विषयों का पूर्व अनुभव, पूर्व का जो अनुभव है वो विषयानाम, विषयों का है। पूर्व का जो अनुभव है वो किससे संबंधित है? विषयों का है। विषय होने पर ही पूर्व अनुभव होगा, विषय ना हो तो पूर्व अनुभव कैसे होगा? और अन्यस्मिन जन्मनि, और वो विषयों का अनुभव कब का है? अन्यस्मिन जन्मनि, वो पूर्व जन्म के विषय में था। और पूर्व जन्म में जिन विषयों का आपने अनुभव किया है वो अनुभव कैसे करोगे? शरीरम अंतरेण, बिना शरीर के अनुभव नहीं कर सकते। बिना शरीरम अंतरेण न उपपद्यते, शरीर के बिना ये सिद्ध नहीं हो सकता पूर्व अनुभव। पकड़ में आ रहा है? ये कड़ी एक के पीछे एक को जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना? राग, रागस्य योनि किम, राग का योनि, राग का कारण क्या है? तो कहा पूर्व अनुभव किए हुए विषयों का चिंतन करना, ये राग का कारण है। ये राग हुआ क्यों है? पूर्व अनुभव के कारण से हुआ। और पूर्व अनुभव क्यों हुआ है? विषयों का हुआ है। विषयों का पूर्व अनुभव कब हुआ है? अन्यस्मिन जन्मनि, पहले के जन्म में हुआ है। और पहले का जन्म तब संभव होगा जब बिना शरीर, शरीर होगा तो पूर्व जन्म संभव होगा। तो शरीर मंत्रे न उपदेते, पूर्व जन्म भी शरीर के बिना नहीं हो सकता, इससे यह सिद्ध होता है। पकड़ में आ रहा है? सो अयम आत्मा, वह ये जो आत्मा है, पूर्व शरीरान, पूर्व शरीर अनुभूतान विषयान, पूर्व शरीर में अनुभव किए हुए विषयों को अनुस्मरण, स्मरण करता हुआ, तेषु तेषु रज्यते, उन उन विषयों में फिर आसक्त होता है। सो अयम आत्मा, वह यह जो आत्मा है, पूर्व शरीर अनुभूतान विषयान, पूर्व शरीर में रह करके जिन विषयों का अनुभव किया है उन विषयों को या उन विषयों का अनुस्मरण, स्मरण करता हुआ, वर्तमान में तेषु तेषु उन उन विषयों में रज्यते, आसक्त होता है। पकड़ में आया? तथा च अयम, वैसा ही यह अयम आत्मा, द्वयो जन्मनो प्रतिसंधि, ये दोनों जन्मों को जोड़ने वाला है। पहले जन्म के विषयों को और वर्तमान जन्म के विषयों को वो जोड़ता है। पकड़ में आ रहे ना? तथा च अयम, ऐसा ही इसी कारण से अयम, ये जो आत्मा है, द्वयो जन्मनो, दोनों जन्मों को प्रतिसंधि, जोड़ने वाला है। पकड़ में आ रहा है? एवं पूर्व शरीरस्य पूर्वतरेण, अच्छा पूर्व शरीर भी किस कारण से? पूर्वतरेण, उससे पहले शरीर के साथ के कारण है। एवं पूर्व शरीरस्य पूर्वतरेण, पहले वाला शरीर भी उससे पहले वाले शरीर के कारण से है। अच्छा फिर कहा पूर्वतरस्य पूर्वतर पूर्वतरेण, यहां मे के स्थान पे रे कर दो, पूर्वतरस्य पूर्वतमेन, पूर्वतमेना, ठीक है ठीक है, पूर्वतमेना, रे नहीं करना उसको, पूर्वतमेना, ठीक है। पूर्वतरस्य अपि पूर्वतमेना, और पहले वाला भी, पहले पहले वाले का भी उससे पहले पहले पहले वाला शरीर है, ऐसा। पकड़ में आया? इत्यादि ना, इस प्रकार से अनादि चेतनस्य शरीर योगः, चेतनस्य, चेतन आत्मा का शरीर योग, शरीर के साथ ये जो संबंध है ये अनादि, अनादि काल से चला आ रहा है। और शरीर के साथ योग अनादिकाल से चला आ रहा है, तो अनादिश्च राग अनुबंध, और राग का संबंध भी अनादिकाल से चला आ रहा है। यानी जब से शरीर का संबंध आत्मा के साथ जुड़ा है तब से राग का संबंध भी जुड़ा हुआ है। इति सिद्धम नित्यत्वम इति, इस प्रकार से आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। पकड़ में आया? आज जो हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म पहले भी कर चुके हैं। हाँ, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो कि हम हाँ नया कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कोई ऐसा कर्म आत्मा नहीं करता जो बिल्कुल पहली बार किया हो। हाँ, इस जन्म के लिए तो पहली बार होगा, लेकिन पहले वास्तव में देखेंगे तो पहले कभी आप कर चुके हैं उस कर्म को। कोई ऐसा कर्म आपका नहीं है जो पहली बार आप करेंगे, चाहे वो मुक्ति वाला कर्म हो, चाहे वो समाधि वाला कर्म हो, चाहे कोई वाला कर्म हो। पिछली बार भी कंप्यूटर चलाया। हाँ जी, हाँ, कंप्यूटर उस रूप में नहीं चलाया होगा, किसी ना किसी रूप में चलाया होगा आपने। मतलब कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसको पहले आपने कभी नहीं किया हो। कोई काम नया नहीं। हाँ, कोई काम नया नहीं, नवीन नहीं है, नूतन नहीं है। पकड़ में आ रहा है? नहीं, इस सृष्टि में इस समय कंप्यूटर बन करके आया, ठीक है ना? ठीक है ना, आज उसको कंप्यूटर बोला है। तो किसी सृष्टि में किसी और रूप में इस कर्म को किया होगा, ठीक है ना? जैसे पहले टाइप करते थे ना, टाइपिस्ट होते थे ना, पहले कंप्यूटर नहीं होते थे, टाइपिस्ट होते थे, यानी टाइप करते थे, टाइप के मशीन होते, टक टक टक टक आवाज आती है और उनमें अक्षर लिखे हुए रहते हैं, ठीक है ना? और उधर क्या कहते हैं, रिबन रहता है, रिबन रहता है जो कार्बन पेपर की तरह होता है वो, और उस पर वो ट्रक जुड़ता है तो वो रिबन के उस तरफ वो अक्षर आ जाता है, ठीक है ना? वो करते थे हम लोग तो उसी में सीखे पहले, तो वो करते थे। अब कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर में करते आ रहे हैं। अब जो है कंप्यूटर में भी बटन होते हैं, ठीक है ना? अब वो बटन सिस्टम हटा के टच स्क्रीन आ गया, ठीक है ना? यही समझ रहे हैं ना, टच स्क्रीन आ गया। अब इस ये भी हट जा करके कभी, अब ये मोबाइल हाथ में पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, यूं करो तो यहाँ आ जाएगा स्क्रीन, वहां टच करो, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ, वो सब कुछ होता है। तो ये कोई भी कर्म नया नहीं है, वो बदल बदल करके आते हैं, ठीक है? प्रत्येक कर्म को हम कर चुके हैं, ठीक है ना? पहला कर्म नहीं है हमारा। ऐसे ही हमारा ये पहली योनि नहीं है, पता नहीं कितनी योनियों में हम आ चुके हैं और कितने बार मनुष्य बन चुके हैं, कितने बार कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बन चुके हैं, सब कुछ योनियों में हम गए हैं। यानी कोई ऐसी योनि नहीं बची है, कोई ऐसा कर्म नहीं बचा है जिसको हमने नहीं किया हो, जहां हम नहीं गए हों। माँ बने, पिता बने, पत्नी बने, पति बने, बेटा बने, बेटी बने, दादी बने, दादा बने, सब बने। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ। कोई ऐसा कर्म हमने पहली बार अभी इसी बार किया है, पहले इस तरह का कर्म नहीं किया, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो किसी दूसरे रूप में किया होगा। जैसे मकान, आपने मकान बनाया ना? क्यों जी, आपने बनाया मकान? पहले भी आपने मकान बनाया, लेकिन ऐसा नहीं बनाया होगा। आज ईंटों से, सीमेंट से बनाया, तो पहले ईंट सीमेंट से नहीं बनाया होगा, किसी और से बनाया होगा। ये अंतर हो सकता है। आज सीमेंट लगा करके आप प्लास्टर कर रहे हो, पहले चूना लगा करके किया होगा, गोबर से किया होगा। और आज ईंटों से बना, पहले मिट्टी के दीवार बनाया होगा। आज आप RCC के छत डालते हैं, तो पहले आप झोपड़ी का छत डाला होगा। आज एक के ऊपर एक बिल्डिंग बना रहे, तो पहले झोपड़ियों में रहा होगा, मकान जरूर बनाया। हाँ, इस तरह की क्रिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा ही मोबाइल पहले भी आपने यूज किया, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना? मतलब जैसे ये एक यंत्र है, इसी तरह का कोई यंत्र पहले आपने यूज जरूर किया, प्रयोग जरूर किया है, ठीक है जी। इसलिए कहना चाह रहे हैं यहां पर चेतनस्य शरीर योगा अनादि, चेतन आत्मा का शरीर के साथ संबंध जो है वो अनादि, अनादि काल से चला आ रहा है। और अनादिश्च रागानुबंध, और राग का योग भी, राग का संबंध भी अनादि काल से है। इति सिद्धम नित्यत्वमिति, इससे आत्मा नित्य सिद्ध होता है, यानी वीत राग जन्म अदर्शनात् सरागो जायति जायते, वीत राग जन्म अदर्शनात् सरागो जायते अनेन सिद्ध्यति आत्मा नित्य इति, सरागो जायते इति अनेन सिद्ध्यति आत्मा नित्य इति, ये सूत्रार्थ है। पकड़ में आया? चले हम आगे। अब पूर्व पक्षी एक प्रश्न करता है, कथम पुनर्ज्ञायते पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतन जनितो जातस्य राग। वो कहता है कथम पुनर्ज्ञायते, ये कैसा माना जाए, ये कैसा जाना जाए कि पहले अनुभव किए विषयों का जो चिंतन है उसी से उत्पन्न है ये जो राग है। जातस्य, अभी अभी उत्पन्न हुए बालक को ये जो राग हो रहा है, ये राग पहले अनुभव किए हुए विषयों का चिंतन के कारण से है, ये कैसे जाना जाता है? ना पुनः ऐसा क्यों ना माना जाए? सूत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं वो, ना पुनः ऐसा क्यों ना माना जाए? बोलिए, सगुण द्रव्योत्पत्तिवत तदुत्पत्ति ही। हाँ, मतलब उत्पन्न हुए बालक को ये जो राग हो रहा है ये पहले अनुभव किए हुए विषयों से उत्पन्न ही राग है, ऐसा ही क्यों माना जाए, ऐसा क्यों ना माना जाए कि जैसे घड़ा उत्पन्न होता है तो घड़ा, घड़े के साथ में उसका रंग भी उत्पन्न होता है। पकड़ में आ रहा ना, द्रव्य उत्पन्न होता है तो उसका गुण भी उत्पन्न होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई द्रव्य तो उत्पन्न होता है लेकिन उसका गुण उत्पन्न नहीं होता हो, द्रव्य भी और उसके गुण भी वो भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, गुण भी और गुणी भी दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। उसी की तरह आत्मा भी उत्पन्न हो रहा है और उसका राग भी उत्पन्न हो रहा है, ऐसा क्यों ना माना जाए? समझ में आ रहा है ना? आत्मा नहीं आया, पूर्व पक्षी ये मानता है ना आत्मा को अनित्य, नित्य नहीं मानता है, तो आत्मा उत्पन्न होता है। तो हम लोग सिद्धांती लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये राग पहले भी राग किया था उसने, इसलिए यहाँ राग कर रहा है, अगर पहले राग नहीं किया होता तो अब नहीं राग करता। इससे पता लगता है आत्मा नित्य है, तो राग जो है अनादि है, पहले से चला आ रहा है, राग भी नित्य है, ये कहना चाह रहा है सिद्धांती। तो पूर्व पक्षी कहता है नहीं, राग भी उत्पन्न होता है और आत्मा भी उत्पन्न होता है, जैसे घड़ा उत्पन्न होता है तो घड़े के गुण भी उत्पन्न होते हैं, राग एक गुण है ना, आत्मा का गुण है राग, तो वो कहता है जैसे घड़ा उत्पन्न होता है तो उसके गुण भी उत्पन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी उत्पन्न होता है उसके गुण भी उत्पन्न होते हैं, ऐसा क्यों ना माना जाए, ये कहना चाहता है। स्पष्ट हो गया सूत्र? अब अर्थ लिख लीजिएगा, गुण सहित द्रव्य की उत्पत्ति के समान, गुण सहित द्रव्य की उत्पत्ति के समान राग सहित आत्मा की भी उत्पत्ति माननी चाहिए। हाँ जी, स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ? यथा उत्पत्ति धर्मकस्य द्रव्यस्य गुणा कारणात् उत्पद्यन्ते, पूर्व पक्षी कहता है यथा, जैसे यथा उत्पत्ति धर्मकस्य द्रव्यस्य, उत्पन्न धर्म वाले जो द्रव्य है उस द्रव्य का गुणा, जो गुण है कारणात उत्पद्यन्ते, कारण से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न धर्म वाले द्रव्य का जो भी गुण हैं वो गुण कारण से उत्पन्न होते हैं, तथा उसी प्रकार से उत्पत्ति धर्मकस्य आत्मना रागः अपि कारणात् उत्पद्यन्ते, तथा उसी प्रकार से उत्पत्ति धर्म वाले आत्मा का जो राग है वो राग भी कारण से उत्पन्न होता है, ऐसा मानना चाहिए। पकड़ में आया? नहीं आया? क्या नहीं आया बताइए। उत्पत्ति धर्म जो जैसे घड़ा का उदाहरण। हाँ जी, तो उसमें मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, तो मिट्टी का रंग जो है वो घड़े में है क्या? यानी कि इसमें गुण की उत्पत्ति समझ में, गुण की उत्पत्ति नहीं समझ में। घड़े में क्या गुण है? कठोरता है, ठीक है ना, गुलाई है, या और बहुत सारे गुण है ना उस घड़े में, वो भी तो उत्पन्न होते हैं ना घड़े के साथ साथ, ये नहीं होते, ये कहना चाह रहे। उत्पन्न धर्म वाला जो द्रव्य घड़ा है उस घड़े के जो भी गुण आ रहे हैं वो भी कारण से उत्पन्न होते हैं, वो भी मिट्टी से ही उत्पन्न हो रहे हैं, वो मिट्टी में है, दिखते नहीं, कारण में थोड़े दिखते हैं, कारण में गोलाई थोड़ा दिखता है आपको, कारण में कठोरता थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन उस कारण से ही ये उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब मिट्टी से जब घड़ा उत्पन्न हो रहा है तो उस घड़े के धर्म भी तो मिट्टी से ही उत्पन्न होंगे, ये कहना चाह रहे। उत्पन्न होने वाले घड़ा रूपी द्रव्य के गुण मिट्टी रूपी कारण से उत्पन्न होते हैं, ऐसा इसका संबंध लगा लीजिएगा, भाष्य का संबंध लगा दीजिए उदाहरण के साथ में। उत्पन्न धर्म वाले घड़ा रूपी द्रव्य के गुण मिट्टी रूपी कारण से उत्पन्न होते हैं, तथा उसी प्रकार से उत्पन्न धर्म वाले आत्मा के गुण जो राग है वो भी कारण से उत्पन्न होते हैं। अब ये अलग बात है, आत्मा किस कारण से उत्पन्न होता है वो एक अलग बात है, ठीक है ना। पूर्व पक्ष जी, राग भी तो कारण से होता है, राग कारण से का मतलब है जिस कारण से आत्मा उत्पन्न होता है उसी कारण से राग उत्पन्न होता है। जैसे घड़ा जिस मिट्टी से उत्पन्न हो रहा है ना, उसके गुण भी उसी मिट्टी से उत्पन्न होते हैं, पकड़ में आया। ऐसे ही आत्मा जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण से राग भी उत्पन्न होता है, ऐसा ऐसा क्यों ना माना जाए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। हाँ, बस उत्पत्ति धर्म वाला मानता है। हाँ, यानी आत्मा नित्य नहीं है, उत्पन्न होता है, ये उसका मत है। यहां तक हो गया स्पष्ट। अब कहते हैं अत्र अयम उदितानुवादो निदर्शनार्थः। अत्र अयम, ये जो यहां पर ये जो उदाहरण दिया है ये उदित अनुवादा, ये पहले कह चुके हैं उसी का अनुवाद मात्र है, उसी का कथन मात्र है, निदर्शनार्थम एक और उदाहरण के लिए। मतलब आत्मा नित्य है ये तो सिद्ध कर ही दिया है पहले, 19वें सूत्र में जो आया था ना पद्मादिशु, वो सूत्र है ना 19वां सूत्र देखो आप, पद्मादिशु वाला। हाँ, पद्मादिशु प्रबोध सम्मीलन विकारवत तद विकारः, ऐसा बोला ना, तो उसका समाधान कर दिया था 20वें सूत्र में, ठीक है ना। तो ऐसे ही 22वां सूत्र देखो, 22वां सूत्र है ना, अयसो अयस्कांताभिगमनवत तदुपसर्पणम, उसका समाधान न अन्यत्र प्रवृत्ति अभावत, ये दे दिए ना। यानी 19वें सूत्र में 19वां सूत्र और 20वां सूत्र, 22वां सूत्र और 23वां सूत्र, यहाँ जो समाधान किया है, वहां जो उदाहरण दिया है, उसी उन्हीं उदाहरणों का ये अनुवाद मात्र है ये सूत्र। मतलब उन्हीं सूत्रों से सिद्ध होता है, फिर भी यहां पर दिया है अनुवाद के लिए, यानी दृढ़ता के लिए, निदर्शनार्थम एक और उदाहरण देने के लिए, पकड़ में आया। तो कहते हैं अत्र अयम, ये जो प्रसंग दिया गया है उदित अनुवाद, पहले कहे हुए का ही अनुवाद है, 19वें सूत्र से लेकर के 23वें सूत्र तक जो उदाहरण दिए गए हैं और जिसके द्वारा आत्मा की नित्यता की सिद्धि किया गया है उसी का ये अनुवाद मात्र है। क्यों ऐसा दिया? निदर्शनार्थम एक और उदाहरण के लिए दिया है। ये बात तो सिद्धांती ने कही, ये सिद्धांती कह रहे हैं, ये बात सिद्धांत, ये वाक्य अत्र अयम उदितानुवादो निदर्शनार्थम, ये सिद्धांती का है। हाँ, ये सिद्धांती का है। ठीक है जी, अब चलें। हाँ जी, यहाँ पर ये बात है तो आगे जो सूत्र होना चाहिए था, मतलब जैसे इन्होंने कहा कि कारण जो गुण है द्रव्य के साथ उत्पन्न होता है उसी कारण से, तो आत्मा के विषय में प्रश्न पूछना चाहिए था कि किस कारण से उत्पन्न होता है। वो क्यों पूछने की जरूरत नहीं है ना, मतलब उसके पीछे हम क्यों जाएंगे, जब उसके बिना ही बात सिद्ध हो रही है तो वो उसको क्यों छेड़ेंगे। ठीक है ना, पकड़ में आ रहे हैं, मतलब वो सब छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो सिद्ध कर ही नहीं सकता, उसको पता भी है, वो भी नहीं कर सकता। तो यहाँ साधारण से ही अपने आप सिद्ध होने वाला है ना, तो जब जहाँ सीधा सीधा कोई बात सिद्ध हो रही हो ना, इधर उधर में नहीं जाना चाहिए हमने, इससे ये भी सीख लेना चाहिए आपको। कई बार बातचीत करते समय जिस प्रसंग को लेकर के बात हो रही है ना, उस प्रसंग के बीच में कोई अलग बात कोई कह देता है, हम लोग मुख्य प्रसंग छोड़ करके उस अलग बात में चले जाते हैं और उसमें बहस चला जाता है। बात चल रही थी किसी को लेकर के, बात हो रही है किसी और को लेकर के, उस स्थिति में उसको छेड़ना नहीं चाहिए, उसी पर रहना चाहिए। ठीक है, अब सगुण द्रव्योत्पत्ति व तदुत्पत्ति का समाधान 26वें सूत्र में दिया जा रहा है। बोलिएगा ना, संकल्प निमित्तत्वात् रागादीनाम। भाष्य को देखिएगा, न खलु सगुण द्रव्योत्पत्तिवत् उत्पत्ति आत्मनो रागस्य च। वो कहते हैं सगुण द्रव्योत्पत्ति के समान आत्मा और राग की उत्पत्ति नहीं होती है। पकड़ में है ना, यानी सगुण द्रव्योत्पत्ति के समान आत्मा और राग की उत्पत्ति नहीं होती है। कस्मात्, क्यों? संकल्प निमित्तत्वाद रागादीनाम। रागादीनाम, राग द्वेष मोह, ये जो है ये संकल्प के कारण से, संकल्प निमित्त वाले होने से, रागादि संकल्प निमित्त वाले होने से ये हेतु है। पकड़ में आ रहा है, अयम खलु, उसी को खोल रहे हैं, संकल्प निमित्तत्वाद रागादि नाम को स्पष्ट कर रहे हैं, खोल रहे हैं। अयम खलु, अयम ये जो रागा है, राग है, प्राणी नाम विषयान आसेवमाना नाम संकल्प जनितो रागो गृहते। अयम रागा, ये जो राग गृहित होता है हमको, ये कैसे होता है? प्राणी नाम, प्राणियों को, विषयान आसेवमाना नाम, विषयों का आसेवन करते हुए प्राणियों को संकल्प जनिता, आसेवन बोले प्रयोग करते हुए, विषयों का प्रयोग व्यवहार में लाते हुए, प्राणी जो है यानी आत्मा है, शरीरधारी जो आत्मा है, ये विषयों को व्यवहार में लाते हैं, तब संकल्प जनिता, संकल्प से उत्पन्न होता है कौन? राग। तब वो राग जाकर के हमको गृहित होता है। संकल्प जनितो राग गृहते, संकल्प से उत्पन्न राग गृहित होता है। पकड़ में आ रहा है, पंक्ति को देखिएगा, अयम, अयम रागा, ये जो राग है, ये राग कैसे आता है, कैसे प्रकट होता है? तो कहते हैं प्राणी नाम, जो प्राणी है शरीरधारी है, विषयान विषयों को, आसेवमाना नाम विषयों का सेवन करते हुए, जब विषयों का सेवन करते हैं तब संकल्प से, संकल्प जनिता, संकल्प से उत्पन्न होता है वो राग। जब विषयों का सेवन करेंगे तब उनको संकल्प करने का संकल्प करने की स्थिति आती है। आत्माएं जब विषयों का सेवन करेंगी तब वो विषयों को अनुभव करेंगे, उस अनुभव से उनके मन में संकल्प होता है, ये अच्छी है ये बुरी है। ठीक है ना, मतलब ये मेरे अनुकूल है और ये मेरे प्रतिकूल है, ये जो संकल्प है ना, इस संकल्प से बनता। संकल्प का मतलब है क्या कहते हैं, नहीं, इच्छा, आत्मा की जो इच्छा है ना, उस इच्छा से एक स्थिति उत्पन्न होती है कि ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे प्रतिकूल है, ये है संकल्प। अनुकूल प्रतिकूल की इच्छा को संकल्प कहते हैं, यूं कह दीजिएगा, ठीक है। तो संकल्प जनितः राग, संकल्प से उत्पन्न हुआ राग जो है वो हमें गृहित होता है। संकल्प को समझा रहे हैं, संकल्पश्च, संकल्प क्या है, पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतन योनि। संकल्प क्या है, पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतन, अनुचिंतन योनि, पूर्व अनुभव किए हुए चिंतन के कारण वाला है ये संकल्प। संकल्प जो है पूर्व अनुभव किए हुए विषयों के चिंतन का कारण वाला है ये संकल्प। हाँ, ये संकल्प मतलब पूर्व अनुभव किए हुए विषय, विषय उनका चिंतन, ये इसका कारण है, ये संकल्प वाला है। यानी चिंतन योनि संकल्प है का, है ना, यानी पूर्व अनुभव किए हुए विषयों का चिंतन करना ही जिसका माध्यम है, ऐसा कहना चाहिए। संकल्पश्च, ये संकल्प का विशेषण है, ये संकल्प का विशेषण है, पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतन योनि ही संकल्प, ऐसा पूर्व अनुभव किए हुए चिंतन के कारण वाला संकल्प है। संकल्पश्च, और ये संकल्प जो है पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतन योनि ही, अच्छा ये राग का विशेषण है, वैसे ये राग का विशेषण है, नहीं संकल्प का विशेषण, संकल्प का विशेषण है ये तो। यानी पूर्व अनुभव किए हुए विषयों के चिंतन रूपी कारण वाला है राग, यानी राग जो है पूर्व अनुभव किए विषयों का चिंतन ही होता है ना राग, ठीक है ना, और उन पूर्व अनुभव किए हुए चिंतनों का, पूर्व अनुभव किए हुए चिंतन को संकल्प प्रस्तुत करता है, ऐसा कर लीजिएगा। राग जो है उसका कारण है पूर्व अनुभूत किए हुए विषयों का चिंतन, और पूर्व अनुभूत किए हुए विषयों के चिंतन का कारण संकल्प। क्या क्या राग का जो कारण बताया गया था, पूर्व अनुभूत किए हुए विषयों का चिंतन राग का कारण, और यहाँ कह रहे हैं संकल्प है, नहीं संकल्प वैसे ज्ञान है, यहाँ पर संकल्प जो है ये ज्ञान है, राग से भी दूसरी कोई चीज है, राग तो नहीं ना संकल्प, नहीं राग भी है, राग एक अलग चीज है, संकल्प एक अलग चीज है, संकल्प हाँ। राग से भी नहीं है, यहाँ कह रहे हैं संकल्प पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतन योनि, मतलब पूर्व अनुभूत के विषयों के चिंतन का कारण ये संकल्प है, योनि का मतलब कारण है, ठीक है, जो कारण है वो संकल्प है, कौन सा, किसका कारण, राग का कारण संकल्प है, हाँ तो ये संकल्प का ही विशेषण है। पूर्व अनुभव किए हुए जो चिंतन है वो चिंतन है, उस चिंतन से राग उत्पन्न होता है, ठीक है ना, तो राग के पीछे संकल्प है, ये है इसका मतलब। तो पूर्व अनुभव किए हुए जो विषयों का चिंतन है वही संकल्प है, ऐसा मान लीजिएगा। चिंतन का कारण, चिंतन का कारण संकल्प है, संकल्प का मतलब है राग का जो ज्ञान है, राग का जो ज्ञान है मतलब राग और द्वेष उसका भी जो ज्ञान है उसको संकल्प कहेंगे, इसको यूं कहेंगे इष्ट साधनता का ज्ञान, मतलब ये मेरे अनुकूल है ऐसा ज्ञान, ये मेरे प्रतिकूल है ऐसा ज्ञान, उसको संकल्प कहते हैं। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, प्रतिकूल वेदनीयम अनुकूल वेदनीयम, मतलब ये मेरे अनुकूल है या मेरा, ये मेरे प्रतिकूल है, इसका जो ज्ञान है वो है संकल्प यहां पर। संकल्प जिसको इच्छा कह सकते हैं आप, ये जो इच्छा है ना, अनुकूल में अनुकूल की इच्छा रखना, प्रतिकूल की अनिच्छा रखना, पकड़ में आ रहा ना, अनुकूल की इच्छा रखना, प्रतिकूल की अनिच्छा रखना, तो इच्छा रूपी संकल्प है यहां पर, ऐसा समझ लीजिएगा, पकड़ में आ गया। फिर देख लीजिएगा, अयम खलु, यह जो राग है प्राणी नाम, प्राणियों को जो होने वाला यह जो राग है, विषयान असेवमाना नाम, विषयों को, विषयों का सेवन करने वाला, संकल्प जनिता, संकल्प से उत्पन्न है राग, संकल्प जनितो राग गृहते, संकल्प से उत्पन्न होकर के ये राग गृहित होता है। यहां तक आ गया संकल्पश्च। अब वो संकल्प क्या है, उस संकल्प को समझा रहे हैं, पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतन योनि, पूर्व जन्म में अनुभव किए हुए चिंतन के कारण वाला है वो संकल्प, तेन अनुमीयते। हाँ जी, अयम से आपने क्या किया, अयम से आपने भी कहा, अयम राग, अयम राग गृहते, ये जो राग गृहित होता है, कैसे गृहित होता है, प्राणियों को पहले अनुभव किए विषयों के कारण से संकल्प से उत्पन्न हुआ होता है, ठीक है, गृहते आत्मना, हाँ वो आत्मा को गृहित होता है। हाँ जी, तेन अनुमीयते, उससे अनुमान होता है, जातस्य अपि पूर्व अनुभूत अर्थ चिंतन कृतो रागः, तेन अनुमीयते, उससे ही अनुमान होता है, जातस्य अपि, अभी अभी उत्पन्न हुए बालक को भी पूर्व अनुभूत अर्थ चिंतन कृतः राग, पहले अनुभव किए हुए अर्थ के चिंतन के द्वारा उत्पन्न ये राग है, पहले अनुभव किए हुए अर्थ के चिंतन का, अर्थ के चिंतन से उत्पन्न राग है, अर्थकृत राग है ना, चिंतन कृत राग, पूर्व अनुभूत अर्थ चिंतन कृतो राग, पहले अनुभव किए हुए अर्थ के चिंतन से उत्पन्न राग, ऐसा अनुमान होता है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी बोलिए। शब्दार्थ, जातस्यापि उत्पन्न हुए बालक को पूर्व अनुभूतार्थ चिंतन कृतो राग, उत्पन्न हुए बालक को ये जो राग हो रहा है ये कैसे हो रहा है, तो कहा पहले अनुभव किए हुए अर्थ के चिंतन से उत्पन्न होने वाला है ये राग, ठीक है। आत्मोत्पाद अधिकरणात्तु, ये अणा के बाद ता तू है ना, उसको उसके साथ जोड़ दीजिएगा और ता के ऊपर एक आधा ता लिख लीजिएगा, तो होगा आत्मोत्पाद अधिकरणात्तु, रागोत्पत्तिर भवंती संकल्पाद अन्यस्मिन राग कारणे सति वाच्या कार्य द्रव्य गुणवत्। कहते हैं आत्मोत्पाद अधिकरणात्तु, आत्मा की उत्पत्ति का जो आधार है, कारण है, उस कारण से, यानी आत्मा की उत्पत्ति का जो कारण होगा ना, उस कारण से रागोत्पत्तिर भवंती, राग की उत्पत्ति होती हुई, सिद्धांति कह रहा है, पूर्व पक्षी से आक्षेप कर रहा है, यदि आत्मा जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण से राग उत्पन्न होता है, ऐसा अगर माना जाए और वो संकल्प से भिन्न माना जाए, तो वो बताना पड़ेगा आपको किससे उत्पन्न होता है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है? वो ये कहना चाहते हैं कि संकल्प को आप ना माने, ठीक है ना, तो संकल्प से भिन्न होगा कोई, तो आत्मा जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण से राग उत्पन्न होता है, ऐसा मानना पड़ेगा, तो वो किस कारण से राग उत्पन्न होता है वो कारण को आपको बताना पड़ेगा। पकड़ में आया? ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, तो पंक्ति को देखिएगा, आत्मोत्पाद अधिकरणात्, अधिकरण का मतलब है कारण, आत्मा का उत्पन्न होने का जो अधिकरण है, आधार है, यानी कारण, जिस कारण से आत्मा उत्पन्न होता है, तो आत्मोत्पत्ति का जो कारण है उस कारण से रागोत्पत्ति, राग की उत्पत्ति भवंती होती हुई, या राग की उत्पत्ति होती हुई, मतलब राग की उत्पत्ति होती है ऐसा माना जाए, ये भवंती जो है ये क्रियापद नहीं है, शब्द रूप है, उत्पत्ति स्त्रीलिंग में है इसलिए भवंती स्त्रीलिंग में है, भवंती भवंतियो भवंतिया ऐसा। तो आत्मा की, आत्मा की उत्पत्ति के कारण रूप जो उपादान कारण है उसके लिए कहा जा रहा है, आत्मा की उत्पत्ति का जो उपादान कारण है उस उपादान कारण से राग की उत्पत्ति होती है ऐसा माना जाए तो संकल्पाद अन्यस्मिन राग कारणे, संकल्प से भिन्न राग के कारण मानने पर वाच्या बताना पड़ेगा आपको कि किससे वो उत्पन्न होता है। कार्य द्रव्य गुणवत्, जैसे कार्य द्रव्य के गुण उत्पन्न होते हैं कारण द्रव्य से, वैसे ही राग की उत्पत्ति का जो कारण है उस कारण को आपको बताना पड़ेगा। पकड़ में आ गया क्या कहना चाहते हैं? उपेंद्र जी नहीं आए क्या? नहीं आए? आत्मा उत्पाद अधिकरणात् तु, आत्म उत्पाद, आत्मा जिससे उत्पन्न होता है वो जो अधिकरण है आधार यानी कारण, आत्मा जिस कारण से, आत्मा जिस उपादान कारण से उत्पन्न होता है उस उपादान कारण से रागोत्पत्तिर भवंती, राग की उत्पत्ति होती हुई माना जाए तो संकल्पाद अन्यस्मिन राग कारणे सति, संकल्प को हटा करके भिन्न को राग का कारण मानने पर वाच्य उसको बताना पड़ेगा आपको किस कारण से वो राग की उत्पत्ति हुई है। जैसे द्रव्य कार्य द्रव्य गुणवत्, जिस प्रकार से कार्य द्रव्य के गुण उत्पन्न होते हैं जिस कारण से, वैसे ही इस राग के उत्पत्ति का कारण भी आपको बताना चाहिए। हाँ जी नहीं, वहां यहाँ पर तो राग के बारे में पूछा जा रहा है। हाँ वो पूछा जा रहा है, ठीक है, वो तो प्रसंग वश पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमने तो बता दिया संकल्प के कारण से राग आदि उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। अगर आप कहते हो कि नहीं, तब कह रहे हैं सूत्र के माध्यम से, ऐसा नहीं प्रश्न नहीं किया गया, सूत्र के द्वारा कोई ऐसा सूत्र नहीं बनाया गया, केवल भाष्यकार कह रहे हैं संकल्प से ही राग आदि की उत्पत्ति होती है। अगर आप संकल्प को नहीं मानते हैं तब आपको बताना पड़ेगा कि वो राग किस कारण से उत्पन्न होता है, ये कह रहे थे। जैसे कार्य द्रव्य गुणवत्, कार्य द्रव्य के गुण जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वैसे ही राग भी जिस कारण से उत्पन्न होता है उस कारण को वाच्या आपको बताना पड़ेगा। न च आत्मोत्पाद सिद्ध, पहली बात तो ये है आत्मा की उत्पत्ति होती है सिद्ध ही नहीं है। न च आत्मोत्पाद सिद्ध, आत्मा की उत्पत्ति होती है ऐसी सिद्धि ही नहीं है। नपि संकल्पाद अन्यद राग कारणम अस्ति, और संकल्प से भिन्न राग का कोई कारण भी नहीं है। न तो आत्मा की उत्पत्ति होती है ऐसा सिद्ध है और न संकल्प से भिन्न राग का कारण कोई और है। तस्माद, इसलिए हम कहना चाहते हैं अयुक्तम, आपका ये जो कथन है सगुण द्रव्योत्पत्तिवत तयोरुत्पत्ति ऐसा जो आपने कहा है ये अयुक्त कहा है। पकड़ में आ रहे? अगली बात, अगली बात कहते हैं अथ अपि संकल्पाद अन्यद राग कारणम, संकल्प से भिन्न राग के कारण को कुछ और आप मान ले, ठीक है जी, ठीक है संकल्प नहीं है यह कारण राग की उत्पत्ति में, कोई और कारण आप मान ले तो क्या कारण मान सकते हो आप? तो कह रहे हैं धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपादीयते। धर्माधर्म लक्षण वाले अदृष्ट को आप कारण के रूप में उपादीयते ग्रहण करते हैं। ये पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं सिद्धांती। यदि संकल्प से भिन्न राग का कारण किसी और को आप मानते हैं तो क्या मान सकते हो आप? तो कहते हैं धर्माधर्म लक्षण वाला अदृष्ट को आप मान सकते हो, तथापि धर्माधर्म रूपी अदृष्ट को भी मान लो तो भी, तथापि पूर्व शरीर योगो अप्रत्याख्येय, पूर्व शरीर का संबंध को फिर भी आप खंडन नहीं कर सकते। संकल्प को ना मान के अदृष्ट को मानो तो भी आप पहले शरीर का योग आप नहीं होता ऐसा खंडन नहीं कर सकते, यानी पूर्व जन्म को तो फिर भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको। तत्र ही तस्य निर्वृत्तिर न अस्मिन् जन्मनि, बहुत अच्छी बात कही है। तस्य अदृष्टस्य, वो जो अदृष्ट है तत्र ही तस्य निर्वृत्ति, उस अदृष्ट की उत्पत्ति तत्र वहीं पर हुई है पूर्व जन्म में, इस जन्म में नहीं, ना अस्मिन जन्म नहीं। अदृष्ट जो है इस जन्म में उत्पन्न नहीं होता, अदृष्ट तो पहले जन्म में उत्पन्न होता है। नहीं समझ में आया? अदृष्ट तो कर्म के अनुसार इस जन्म में भी उत्पन्न होता है, इस जन्म में उत्पन्न हो अगले जन्म के लिए वो अदृष्ट। जो आज आपका शरीर काला क्यों हुआ? अदृष्ट के कारण से हुआ। आप नाटा क्यों पैदा हुआ? अदृष्ट के कारण से, ठीक है ना। ऐसे ही माता पिता क्यों मिले? अदृष्ट के कारण से। वो अदृष्ट इस जन्म में तो था, वो अदृष्ट इस जन्म का है या पूर्व जन्म का है, यही कहना चाह रहे हैं। तत्र ही तस्य निर्वृत्ति ही, उस अदृष्ट की उत्पत्ति तत्र वहीं पर हुई है, यानी पूर्व जन्म में ही हुई है, न अस्मिन् जन्मनि, इस जन्म में वो अदृष्ट नहीं बना। क्यों? तन्मयत्वाद रागः, राग तन्मय वाला होने से, उस विषय वाला होने से, यानी अदृष्ट विषय वाला होने से तन्मयत्वाद रागः, तत्मय तन्मय, उस कारण से ये राग है, यानी उस अदृष्ट के कारण से ये राग है। या तन्मयत्वाद राग मतलब विषयमय होने से, ऐसा भी तन्मय मतलब विषय वाला राग होने से, यानी राग विषयों के कारण से होता है और वो विषय पहले जन्म में थे, ठीक है ना। तो यहां तन्मयत्वाद राग मतलब विषयमयत्वाद राग, ऐसा अर्थ लीजिएगा, विषय वाला राग होने से, और विषय पहले आपने प्राप्त किया है उसी को खोल रहे हैं, विषयाभ्यास तन्मयत्वाद राग को खोल रहे हैं। विषयाभ्यास खलु अयम भावना हेतु, विषयाभ्यास, ये जो विषयों का अभ्यास किया आपने पहले जन्म में, ये अभ्यास जो है भावना हेतु, ये भावना कारण वाला है, यानी राग कारण वाला है, भावना हेतु वाला है विषय अभ्यास। ये जो विषयों का अभ्यास है ये भावना हेतु वाला है, यानी भावना कारण वाला है, क्योंकि बार बार विषयों का अभ्यास जो किया जा रहा है वो भावना के कारण से किया जा रहा है, वहां भावना हेतु है। भावना का मतलब राग द्वेष मोह, ये पकड़ में आ रहे ना। विषयों का अभ्यास तभी कर सकता है जब उसके मन में भावना हो, और भावना है राग द्वेष और मोह। तो कह रहे हैं विषयाभ्यास खलु अयम, अयम विषयाभ्यास, ये जो विषयों का अभ्यास है ये भावना कारण वाला है, इसलिए तन्मयत्वम उच्यते, इसलिए उस विषय वाला ये राग है ऐसा कहा जाता है। पकड़ में आ रहा है? अब ये जो राग जो है ये एक ही प्रकार का नहीं होता है राग, उसके लिए कह रहे हैं जाति विशेष अच्छा राग विशेष, जाति विशेष के होने से राग विशेष होता है। बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये, जाति विशेष अच्छा राग विशेष, जाति विशेष के कारण से राग विशेष होता है। देखिए ऊंट में, ऊंट जो खाता है ना वो नीम के पत्तों को ऐसे खींच के खाता है या कीकर होता है ना बबूल के, बबूल की डाली को यूं पकड़ कर खींचता, तो बबूल के प्रति वो जो राग है वो जाति विशेष में, जाति विशेष के कारण से राग विशेष होता है। जैसा राग ऊंट में है वैसा राग मेरे में नहीं है, आप में नहीं है, ठीक है ना। जैसा राग गधे में है वैसे सुवर में नहीं है, जैसा सुवर में राग है वैसे गाय में नहीं है। सुवर में तो वो मल को खाने का राग है और गाय में घास को खाने का राग है। तो जाति विशेष से राग विशेष होता है, ये कहना चाह रहे, पकड़ में आए। अब देखिएगा इसी को खोल के समझा रहे हैं, कर्म खलु इदम जाति विशेष निर्वर्तकम। वास्तव में ये जो जाति विशेष है, जाति विशेष की उत्पत्ति कर्म के कारण से होती है। कर्म खलु इदम जाति विशेष निर्वर्तकम, जाति विशेष को उत्पन्न करने वाला कर्म होता है। वैसे कहना क्या चाहिए था, कर्म विशेषात राग विशेषा, ऐसा कहना चाहिए था, ठीक है ना, कर्म विशेषात राग विशेषा ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया है, जाति विशेषात राग विशेष कहा, यानी जाति जो है फल है, कर्म उसका कारण है, ठीक है ना। जाति विशेष तो उसका फल है, कर्म उसका कारण है। तो ये जो राग विशेष जो है ना, ये कर्म विशेष के कारण से राग विशेष होता है, ऐसा कहना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं तादर्थ्यात, तादर्थ्यात तत्शब्दम विज्ञायते। ये तादर्थ होने से तत्शब्द है, यानी कार्य कारण को एक मान करके बोला गया होने से तादर्थ्यात तत्शब्दम विज्ञायते। इस शब्द का अर्थ लिखिएगा कार्य कारण को एक मान करके कहा गया होने से। हाजी तादर्थ्यात तात शब्दियम, शब्दम यानी शब्दियम शब्द से, हाँ जी हाँ जी, और तात में तादर्थ्यात का मतलब है उसके लिए होने से, तात का मतलब है उसको कहने वाला शब्द है, ये यानी कारण को कहने वाला शब्द है। तादर्थ्यात का मतलब उसके लिए होने से, कारण के लिए होने से, कारण के लिए होने से कारण को कहने वाला यह शब्द है, ऐसा विज्ञायते जाना जाता है। क्या कह रहे हैं, तात शब्द है ना जो, हाँ कैसे बन रहा, कैसे बन रहा है, ये तो व्याकरण का विषय है। तत् से ताद बनता है, तत् से तस्मात बनता है, नहीं ताद भी बनता है ना, तात शब्दम से तो बन जाएगा, ता से तो तात बन जाएगा, तत से तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, मतलब अब मैं कैसे बताऊंगा, मतलब तत से तस्मात बनता है, तथा बनता है, तात, तात भी बनता है, से तो है। आपने नहीं देखने से थोड़ा माना जाएगा नहीं बनता है, आप ही बता दीजिए, वो तो व्याकरण में जाएंगे तब पता लग जाएगा कैसे बना है, पर बना है उसी से, ठीक है ना। मतलब वो तो किस उसका उसमें क्या शब्द है और क्या प्रत्यय है वो तो वहां पर पता लग जाएगा, अभी मेरे को पता नहीं है, पर बना उसी से, ये कह रहा हूं, ठीक है। ये शब्दार्थ पकड़ में आ गया, तादर्थ्यात तात शब्दम, तादर्थ्यात का मतलब है उस कारण के लिए होने से, तात शब्दम ये कार्य कारण के लिए होने से कार्य को ही कारण शब्द से कहा गया है, ऐसा जाना जाता है। या मोटी भाषा में आप लिख लीजिएगा कार्य कारण को एक बता करके कहा गया होने से, पकड़ में आया, यानी कार्य और कारण, जाति विशेष जो है ये कार्य है और उसका कारण क्या है, कर्म है, तो कर्म से जाति उत्पन्न होती है ना, कर्मों के कारण से, यानी मनुष्य जाति जो है कर्मों के कारण से, पशु जाति कर्मों के कारण से, तो कर्म विशेष होने के कारण से राग विशेष होता है। पर यहां कर्म को ना बोल करके उस कर्म का जो कार्य है उसको कहा गया है, तो ये जाति जो है कर्म के लिए आया है। तो कर्म यानी कारण के लिए कार्य का प्रयोग किया गया है ऐसा मान लीजिएगा। कारण के लिए कर्म का प्रयोग यहां पर किया है यानी जाति विशेष शब्द वास्तव में यह कारण के लिए है, लेकिन कारण को ना बता करके यह कार्य को बताया जा रहा है। क्यों बताया गया है? क्योंकि ऐसा प्रयोग होता है, कार्य और कारण को एक मान करके भी बोला जाता है। ठीक है जी, कार्य और कारण को एक बना करके भी भाषा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, जैसे उदाहरण के लिए वो तो शास्त्रीय उदाहरण हो गया, लौकिक उदाहरण जो है मंच चिल्ला रहे हैं, ठीक है ना, मंच चिल्ला रहे हैं, ये मंच चिल्लाता है ऐसा बोलिए। अब मंच तो नहीं चिल्लाता है, मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति चिल्लाता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, मंच तो नहीं, मंच तो यहां उदाहरण में थोड़ा सा अंतर है, मंच अलग है और उस पर बैठा हुआ व्यक्ति है, यानी व्यक्ति के पीछे कारण क्या है, मंच है। कटम करोति, नहीं कटम करोति भी नहीं बनेगा, हाँ मतलब कट बनाता है जो बोलते हैं ना, यानी चटाई बना रहा है, चटाई थोड़ा बना रहा है, चटाई के लिए कारणों को जोड़ रहा है वास्तव में ये है, फिर भी बोला जाता है चटाई बना रहा है, ठीक है ना। जैसे गेहूं पीस रहा है, गेहूं पीस रहा है नहीं आटा पीस रहा है, हाँ गेहूं पीस नहीं रहा है, आटा पीस रहा है। अब आटा थोड़ा पीसाया जाता है, क्योंकि आटा जो है कार्य है, हाँ ये उदाहरण ठीक है। आटा पीस रहा है जो बोला जाता है ना, आटा तो कार्य है और गेहूं कारण है, तो ये जो वाक्य बोला जा रहा है मतलब आटा जो है ये कारण के लिए बोला जा रहा है, पकड़ में आ जी। आटा शब्द जो है ये गेहूं के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि गेहूं कारण है और आटा कार्य है, तो बोला ये जा रहा है कि आटा पीसा जाता है या आटा पीस रहा है, तो ये जो आटा शब्द है ये कारण के लिए आया है। ऐसे ही यह जाति विशेष जो शब्द है ये कारण के लिए आया है, है तो कार्य जाति विशेष पर आया कारण के लिए, इसको कहते हैं तादर्त्यात् ताच्छब्द्यम्, कारण के लिए हुए, कारण के लिए आया हुआ कार्य शब्द ऐसा जाना जाता है, इस तरह मान लीजिएगा। तस्मात् अनुपन्नम संकल्पाद अन्यद राग कारणमिति, तस्मात् इसलिए हम कहना चाहते हैं संकल्प से भिन्न राग का कारण सिद्ध नहीं होता है। अनुपन्नम असिद्धम, संकल्पाद संकल्प से अन्यत राग कारणम, संकल्प से भिन्न राग का कोई कारण अनुपन्नम सिद्ध नहीं होता है। हो गया जी स्पष्ट, यहां तक आत्मा की सिद्धि हो चुकी है। आत्मा के बाद क्रम प्राप्त क्या है, शरीर, उसकी चर्चा हम कल कर लेंगे। ओंकार नहीं हुआ क्या, नहीं नहीं नस, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा फिर, सूत्रार्थ लिखिएगा। सगुण द्रव्योत्पत्ति के समान आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, सगुण द्रव्य की उत्पत्ति के समान, सगुण द्रव्य की उत्पत्ति के समान आत्मा की और राग की उत्पत्ति नहीं होती है। सगुण द्रव्य की उत्पत्ति के समान आत्मा और राग की उत्पत्ति नहीं होती है। राग आदि का कारण संकल्प होने से, राग आदि का कारण संकल्प होने से, और संकल्प के बीच में आगे ब्रैकेट में इच्छा लिख लीजिएगा, क्योंकि संकल्प तो इच्छा है, आत्मा की इच्छा है और इच्छा नित्य है। संकल्प को निश्चयात्मक ज्ञान, हाँ जी, निश्चयात्मक ज्ञान नहीं, संकल्प को निश्चयात्मक ज्ञान मत कहिएगा। संकल्प तो दो प्रकार के होंगे, है तो निश्चयात्मक ही होता है। मतलब संकल्प का मतलब यहाँ ये है, अनुकूल के प्रति प्रवृत्ति और प्रतिकूल के प्रति निवृत्ति। तो प्रवृत्ति रूपी इच्छा, निवृत्ति रूपी इच्छा को यह संकल्प शब्द से कहा है। ठीक है, ओंकार ओ प्रणाम।